الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اور وحی کی تیرے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کی طرف کے بنا لو پہاڑوں میں گھر اور درختوں پر اور ان جگہوں پر جو چھپر باندھتے ہیں لوگ، پھر کھاؤ ہر قسم کے پھل اور چلو اپنے رب کے راستوں پر ہموار کیے ہوئے. نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے ایک مشروب جس کی رنگت مختلف ہوتی ہے، اس کے اندر شفا ہے لوگوں کے لیے. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. شرک اور مشرکین کے رد کے بعد اللہ تعالی نے توحید کے اس بات کے لیے اور قیامت کے اس بات کے لیے اور یہ سمجھانے کی، شرک اور مشرکین کے رد کے بعد اللہ تعالی نے توحید کے اس بات کے لیے اور قیامت کے اس بات کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے کچھ دلائل بیان فرمائے ہیں. ان میں سے پہلے تو پانی کا ذکر ہوا، پھر مویشیوں کا ذکر ہوا، اور پھر انگور اور کھجور کا ذکر ہوا. ان سے جو فائدے اور جو چیزیں انسان حاصل کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو بطور دلیل کے بیان فرمایا. انسان اپنی عقل سے غور کر کے اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کو اور اس کی توحید کو سمجھ سکتے ہیں. سو اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے ایک دلیل اپنی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کی اور اپنی وحدانیت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ شہد کی مکھیوں کا ذکر بھی فرمایا. یہ نحل، نحل شہد کی مکھیوں کو کہا جاتا ہے، ہانی بھی شہد کی مکھیاں، اور یہ سورت اسی نام سے موسوم ہے، سورت النحل. یہ اسی وجہ سے کہ یہ شہد کی مکھیوں کا اللہ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے اور یہ بطور دلیل کے اللہ نے اس کو بیان کیا. لیکن ساتھ یہ فرما دیا جو غور و فکر کریں گے دلیل ان کو ملے گی. غور و فکر ہی نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ نے شہد کی مکھیوں کا ذکر کیا کہ اس کے اندر خدا تعالی نے کیسا کمال قدرت رکھا ہے. اشارہ یوں فرمایا، اوہا اور وحی کی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بالاتفاق اس مقام میں وحی سے وحی رسالت مراد نہیں ہے. وحی نبوت اور وحی رسالت وہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہی مخصوص ہے، وہ کسی اور پر نازل نہیں ہوتی. یہ وحی جو ہے اس سے الہام مراد ہے. وحی کا اطلاق الہام پر بھی ہوتا ہے. اللہ نے الہام کیا ہے شہد کی مکھی. الہام عام ہے، نبی پر بھی ہوتا ہے، غیر نبی پر بھی ہوتا ہے، اور یہ الہام جو ہے اس کے بارے میں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی کیا ہے. وَوْحَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اللہ نے وحی کی, یہ الہام کیا, ان کے دل میں یہ بات ڈال دی. اس بچے کو دودھ پلا کر خطرہ محسوس ہو تو پھر صندوق میں ڈال کر پانی میں ڈال دو. یہ بھی وحی نبوت نہیں تھی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مومنہ تو تھی, ایمان والی خاتون تھی, لیکن نبی نہیں تھی. اور ایسا ہی حضرت مریم کے بارے میں بھی وحی کا ذکر آتا ہے, اس سے مراد بھی الہام ہے, اللہ نے الہام کیا. الہام کبھی دل میں ڈالنے سے ہوتا ہے, اور کبھی ہو سکتا ہے کہ سامنے کوئی فرشتہ متشکل ہو کر آ جائے اور وہ کچھ بات کہہ دے, یا غائبانہ آواز کے ذریعے, ہاتف کے ذریعے, جیسے ٹیلی فون ہوتا ہے, ایسی بات ہوتی ہے. الہام کی بہت سی صورتیں, لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شہد کی مکھیاں یا اس قسم کے دوسرے جانوروں کا جو نظام ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت نوعیہ کے راستے سے, ان کی فطرت اور نیچر میں اللہ نے یہ بات رکھی, ان کی صورت نوعیہ کے روشن دان سے ان کو یہ بات سمجھائی ہے. یہ نہیں ہے کہ خارج میں کوئی فرشتہ آ کر وحی کرتا ہو یا جیسا نبیوں پر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ان کی فطرت میں اور ان کی طبیعت اور مزاج میں اور صورت نوعیہ میں یہ بات رکھی ہوئی ہے. جیسا کہ درخت جو ہیں, درختوں کا اس کی صورت نوعیہ کے اندر اللہ نے وہ ساری باتیں رکھی ہیں. گٹھلی کھجور کی جب زمین میں ڈالی جاتی ہے تو اس کے لمبے لمبے پتے اور لمبا درخت اور اس پر خاص قسم کا پھل, خاص قسم کی رنگت, یہ ساری اس کی صورت نوعیہ کے راستے سے آتی ہے. ایسا ہی ہے ان کی شہد کی مکھیوں میں, اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت اور ان کے مزاجوں میں یہ بات ڈال دی ہے. یہ الہام سے یہ مراد ہے, وحی سے وحی نبوت مراد نہیں ہے, کیونکہ وہ نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے. تو ویسے وحی کا معنی ہوتا ہے مخفی اشارہ, پوشیدہ طور پر اشارہ کرنا. تو اور وحی کی یعنی الہام کیا تیرے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو, اور ان کو یہ بتلایا اور یہ سمجھایا کہ ان تاخذی تم بنا لو من الجبال پہاڑوں میں گھر. من الجبال بعض پہاڑ, ہر جگہ نہیں بناتی مکھیاں اپنا گھر جہاں موزون ہوتا ہے. پہاڑوں میں ایسا کہ پتھروں کے اندر اونچی جگہوں میں درے ہوتے ہیں, اندر غار ہوتے ہیں, ان غاروں کے اندر داخل ہو کر وہ چھتے لگا لیتی ہیں, اپنا ڈپو قائم کرتی ہیں شہد کی مکھیاں, پھر وہاں وہ شہد ڈالتی رہتی ہیں, اور اس کو پھر خود استعمال بھی کرتی ہیں بچوں کی خوراک کے لیے, اور زیادہ تر اس کا ذخیرہ رہتا ہے, سٹور ہوتا ہے. تو بعض اوقات جو لوگ پہاڑوں کے قریب رہتے ہیں, جب وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں شہد کی مکھیوں نے لگایا ہے ڈپو اپنا, تو کئی کئی من شہد نکلتا ہے وہاں, شیروں کے حساب سے نہیں, منوں کے حساب سے. یہ وہ چھتے کھولتے ہیں, وہ لوگ اس میں پتہ چلا لیتے ہیں. تو فرمایا من الجبال پہاڑوں میں سے بھی تم مکان بنا لو, وہ من درختوں پر, کئی درخت ہوتے ہیں جن پر وہ بنا لیتی ہیں, اونچی بعض اوقات اونچی بعض اوقات نیچے, جہاں وہ موزون سمجھتی ہیں اپنی فطرت اور نیچر کے مطابق, وہاں پر ہی وہ اپنا چھتا اور اپنا ڈپو قائم کرتی ہیں شہد کی مکھیاں. ومما یارشود یارشود, اور ان جگہوں میں جہاں لوگ چھپر ڈالتے ہیں. چھپر ڈالنا کبھی تو پھلوں کے لیے ہوتا ہے, جیسا انگور کے لیے, انگور کی بیل کو چڑھانے کے لیے چھپر لگایا جاتا ہے اکثر, تو وہاں پر چھپروں کے اندر ہی وہ شہد کی مکھیاں موزون جگہ پکڑ کر اپنا وہ چھتہ لگاتی ہیں. یہ تین قسم کی جگہ ان کو سمجھا دی گئی کہ یہ اس مقام میں وہ یہ کریں, اپنا گھر بنائیں. پہاڑ یا درخت یا جو چھپر لوگ ڈالتے ہیں, کھڑے کرتے ہیں کچھ لکڑیاں بانس وغیرہ, تاکہ اس پر بیل چڑھ جائے انگور کی یا اور کسی قسم کی بیل چڑھانی مقصد ہو یا کسی اور مقصد کے لیے کوئی چھپر وغیرہ ڈالا جائے تو اس کے اندر وہ شہد کی مکھیاں اپنا وہ چھتہ ڈالتی ہیں. پھر شہد کی مکھیوں کے مزاج میں یہ بات رکھی کہ کلی من کل ثمرات, ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ. ہر قسم سے مراد یہ ہے جو تمہارے مزاج کے مطابق ہو. یہ نہیں ہے کہ اخروٹ یا بادام جیسا توڑ کر کے بیچ میں سے کھاؤ, یہ نہیں. جو آسانی سے وہ کھا سکتی ہیں وہ. اور چلو تم اپنے رب کے راستوں میں ہموار کیے ہوئے, تمہارے لیے راستے رب نے ہموار کیے ہیں, ان کے اندر چلو. ہر قسم کا پھل جو تمہاری ضرورت اور تمہاری طبیعت اور مناسبت رکھتا ہے وہ کھاؤ. یہ کل استغراقی نہیں ہے اس مقام میں کہ ہر قسم کے دنیا کے جتنے پھل بھی ہیں سب نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ محاورہ ہے, عرف ہے, جیسا کہ ملکہ سبا کے بارے میں اللہ نے فرمایا اوتیت من کل شین, اس کو ہر چیز دی گئی. ہر چیز سے مراد ہے کہ لوازمات سلطنت, جن چیزوں کی ضرورت تھی اس کو وہ سب چیزیں مہیا, فوج تھی اور مشیر تھے, وزیر تھے, سرمایہ تھا, دولت تھی وغیرہ, یہ ساری چیزیں اس کو عطا ہوئی تھی. یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کی چیزیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی یا تمام اسلحہ اور اوزار اور تمام چیزیں اس کو دی تھی, یہ مراد ہی نہیں. عرف مراد ہوتا ہے. تو جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ, وہی پھل جو تمہارے لیے مناسب ہیں ان کو کھاؤ اور اپنے رب کے راستوں میں چلو جو تمہارے لیے ہموار کیے ہوئے ہیں راستے. فرمایا نکلتا ہے ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے شراب مشروب, ایک مشروب, شراب سے معنی ایک ایسی چیز جس کو پیتے ہیں لوگ, ایک مشروب نکلتا ہے جس کی رنگت مختلف ہوتی ہے. وہ سفیدی مائل بھی ہوتا ہے, زردی مائل بھی ہوتا ہے, بھورا بھی ہوتا ہے اور سرخ بھی ہوتا ہے, گلابی بھی ہوتا ہے, یعنی مختلف قسم کی رنگتوں سے ہوتا ہے. جیسے پھول ہوتے ہیں یا جیسی غذا ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی رنگت بھی شہد کی نظر آتی ہے, گہرا بھی ہوتا ہے اور ایسا. فرمایا فیہ شفاء للناس, اس شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے لوگوں کے لیے, شفا کا مادہ رکھا. یہ شہد کی مکھیوں کا اللہ نے ذکر کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہد کی مکھی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, اللہ نے اس کو اپنی حفاظت کے لیے وہ ڈنک بھی دیا ہے, جو اس کو چھیڑتا ہے مارتا ہے وہ ڈنک بھی مارتی, اس کی حفاظت کا سامان بھی اس کو دیا. شہد کی مکھی چھوٹی سی ہوتی ہے. حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دیکھو شہد کی مکھی چھوٹی سی ہوتی ہے اور اللہ نے اس میں لذیذ ترین چیز رکھی ہے انسانوں کے لیے, لہذا کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھو چھوٹی سی چیز ہے شہد کی مکھی, لیکن اس کے اندر انسانوں کے لیے اللہ نے نہایت ہی لذیذ چیز رکھی. مکھی بے مقدار ہے, چھوٹی سی چیز ہے, لیکن اتنا بڑا سلسلہ اس کے اندر اللہ نے رکھا. تو مولانا اس سے یہ دلیل قائم کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی بھی انسان ہو کوئی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھو یہی حقارت کی بات حضور نے ایک اپنے فرمان میں سمجھائی, رب اغبرا اشارا اغبرا اور لو اقسم علی اللہ لابرہ, کہ یہ آدمی ایسے غبار آلود ہیں, نہایت خستہ حالت کے اندر ہیں, دیکھ کر کے لوگوں کو نفرت ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر قسم اٹھائیں تو اللہ ان کو حانث نہ بنائے. کسی کو حقیر نہیں سمجھنے چاہیے. اور یہی ہمارے سامنے سبق ہے کہ شہد کی مکھی کتنی چھوٹی سی اور حقیر چیز ہے, لیکن اس کے اندر کتنا بڑا فائدہ رکھا. سب سے زیادہ لذیذ ترین چیز انسانوں کے لیے شہد جیسی اس مکھی کے ذریعے اللہ نے مہیا فرمائی. اور ایک لحاظ سے اللہ تعالی نے یہاں پر پہلے جانوروں کا ذکر کیا کہ جانوروں کے تھنوں میں اللہ نے ایک طرف گندگی ہوتی ہے ناپاک چیز, اور پھر اسی کے اندر نہایت ہی لذیذ اور مفید چیز دودھ جیسی اس کے اندر رکھی. اسی طرح شہد کی مکھی کے اندر اللہ تعالی نے یہ شہد کا مادہ اس کے اندر تیار فرمایا. یہ بھی دیکھو اس کی حقارت. قدر جانوروں کی بات کو دیکھو تو ایک بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے, آگے اللہ نے آیت کے آخر کے اندر غور و فکر کی دعوت بھی دی ہے. مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں, احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے, یہ شہد کی فضیلت, اس کے فائدے اور اس کا مفید ہونا, اور شہد کی مکھی کا جو نظام ہے اس کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ تمام مکھیاں ایذا پہنچانے والی جو ہیں یہ جانور ایسے موذی جہنم میں جائیں, اور مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ دوزخیوں کو ایذا پہنچانے کے لیے یہ چیزیں ملیں, جیسے سانپ بچھو وغیرہ ایسے. یہ بعض موذی مکھیاں جو ہیں ہر قسم کی جو اذیت کا باعث ہوتی ہے دوزخیوں پر, وہ مسلط کرنے کے لیے ان کو بھی دوزخ میں بھیجا جائے گا, مگر شہد کی مکھی کو مستثنا قرار دیے گا, یہ نہیں ہوگی وہاں. اس کو اس کے زیادہ مفید ہونے کی وجہ سے کہ بنی نوع انسان کے لیے یہ بہت مفید چیز تیار کرتی ہے, اس کو مستثنا قرار دیے گا. شہد کی مکھیوں کا نظام جو ہے اللہ نے اس کے اندر بھی ہمارے لیے یعنی انسانوں کے لیے درس عبرت رکھا اور نمونہ رکھا. شہد کی مکھیاں جتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, بعض بہت چھوٹی ہوتی ہیں, بعض درمیانے درجے کی ہوتی ہیں. البتہ ان کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو یاسوب کہا جاتا, وہ بڑا ہوتا ہے جسم میں, تمام مکھیوں سے وہ بڑا ہوتا ہے, جسم میں کلاں ہوتا ہے, اس کو یاسوب کہتے ہیں. اور اللہ نے مکھیوں کا نظام ایسا رکھا ہے کہ یہ اس اپنے بادشاہ کے تابع ہوتی ہے, اور ان کی جو تنظیم ہے ڈسپلن ہے بے مثال ہے, اس کے اندر عبرت ہے انسانوں کے لیے. انسانوں کا ڈسپلن تنظیم سب بگڑ جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں, گندگیاں پیدا ہوتی ہیں, لیکن ان کے نظام میں بالکل ذرا بھی خلل نہیں آنے دیتے. جو قدرت نے ان کو بات سمجھائی ہے اور ان کے ذہنوں میں اور ان کے دماغوں میں اور ان کی عقلوں میں رکھی ہوئی ہے اس کے مطابق چلتی ہیں نہایت ہی منظم طریقے پر. یہ جو راستے کا بھی آگے ذکر ہے کہ بعض اوقات یہ بہت دور چلی جاتی ہیں اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے, لیکن راستہ نہیں بھولتی, پھر اپنے اسی ڈپو پر آ جاتی. راستوں کو اللہ نے ہموار کر دیا ہے ان کے لیے, دور بھی چلی جائے وہ مکھی وہاں ہی آئے گی, اسی ڈپو میں آئے گی جہاں اس کا گھر ہے. تو ان کی جو تنظیم ہے اور ڈسپلن ہے وہ بے مثال ہے. بادشاہ کے تابع کی جدھر وہ حکم دیتا ہے اسی پیچھے جاتی ہے. باقاعدہ جیسا فوج ہوتی ہے بڑے منظم طریقے سے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ بہت پاکیزہ رہتی شہد کی مکھی، کسی گندی چیز پر نہیں بیٹھتی، حتیٰ کہ ان کی جو شریعت ہے اللہ نے مقرر کی ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی شہد کی مکھی گندگی پر بیٹھی ہے اور وہ دیکھ جائے تو فوراً اس کی شکایت ہوتی ہے بادشاہ کے سامنے، اس کا کیس پیش ہوتا ہے. اور گواہ اگر یہ ثابت کر دیں کہ ہاں واقعی یہ گندگی پر بیٹھی تھی تو پھر قاضی عدالت میں فیصلہ دیتا ہے کہ اس کو سزائے موت دو. اٹھ کر وہ مکھیاں ایک طرف سے دوسری طرف سے پکڑ کر اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیتی ہیں. یہ شہد کی مکھیوں کا نظام قدرت نے رکھا ہے. یہ گندگی پر کیوں بیٹھی؟ گندگی پر نہیں بیٹھی، پاک صاف چیز پر یہ بیٹھی. پاکیزہ پھول، پاکیزہ پھل، پاکیزہ پتے، پاکیزہ غذا، اس کے اوپر یہ بیٹھے گی. گندی چیز پر کبھی نہیں بیٹھے، بیٹھے گی سزائے موت ملے گی. کمال درجے کا اللہ نے ان کا ڈسپلن اور نظام رکھا ہے شہد کی مکھیوں، کیونکہ وہ چیز جو اللہ نے ان کے ذریعے پیدا کی ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے مفید ہے، بے حد مفید. حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میٹھی چیز کو اور شہد کو بہت پسند فرماتے تھے. شہد بڑی مرغوب چیز سے آپ بہت پسند فرماتے تھے. تو یہ ایک مرغوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، انسانوں کی غذا اور دوا میں استعمال ہوتی ہے. خدا نے اس کے اندر شفائیں رکھی ہوئی ہیں امراض کے لیے، تو لہذا اس کو بڑے پاکیزہ طریقے پر مکھیاں نکالتی ہیں. باقی یہ شہد جو ہے، یہ جو مکھیاں نکالتی ہیں تو یہ کس طرح نکالتی ہیں؟ اب دودھ جو ہے وہ تو بالکل ظاہر ہے کہ جسم کے اندر غذا چل کر خون کے اندر مل کر تو تھنوں کے اندر جو ایک مرکز ہے دودھ کا، وہاں پر دودھ تیار ہوتا ہے اور وہ بھی تھنوں کے ذریعے نکلتا ہے. الگ ہی اس کا سٹور اللہ نے بنایا ہے ان جانوروں کے جسم میں. لیکن شہد کی مکھیوں سے جو شہد نکلتا ہے یہ کس طریقے سے نکلتا ہے، اس کے اندر سائنسدانوں کا اختلاف ہی ہے. بعض کہتے ہیں یہ لعاب کی شکل میں نکلتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ فضلہ ہے، فضلے کی شکل میں نکلتا ہے، یہ فضلے کی شکل میں پیٹ سے نکلتا ہے اور وہ نہایت ہی پاکیزہ چیز ہوتی ہے. فضلات انسان یا جانور سے جو نکلتے ہیں، بعض فضلات تو بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں یہ شہد، اور بعض نجس اور ناپاک ہوتے ہیں، یہ بھی فضلے کی شکل میں نکلتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے یہی بات معلوم ہوتی کہ اللہ تعالی نے، ان کا ایک قول ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے سب سے عمدہ غذا جو ہے وہ شہد کے ریشم کے کیڑے سے پیدا کی. وہ کیڑے کا لعاب ہوتا ہے، وہ لعاب پھینکتا ہے، وہ لپیٹتا ہے اپنے گرد، وہ ڈوڈی بن جاتی ہے، اس کے اندر تار ہوتے ہیں، پھر بعد میں اس کو الگ کر لیا جاتا ہے. نفیس ترین لباس وہ کیڑے کے ذریعہ، اور لذیذ ترین غذا اور مشروب اللہ نے وہ بھی فضلے کے ذریعے، یہ ایک مکھی کا فضلہ. لیکن بعض یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فضلے کی شکل میں نہیں خارج ہوتا بلکہ لعاب کی شکل میں، جیسے شہد کے ریشم کا کیڑا لعاب پھینکتا بار اور ریشم بنتا ہے، ایسا یہ منہ کے ذریعے اس کو نکالتے رہتے ہیں. بعض کہتے ہیں فضلہ کوئی متعین نہیں کر سکتا اس بات. ارسطاطالیس، ارسطو جس کو کہا جاتا ہے، یونان کا بڑا حکیم وہ فیلسوف جو تھا، منطقی، اسکندر کا استاد، افلاطون کا شاگرد ارسطو بہت مشہور ہے، اس کی پالٹکس کتاب ہے، منطق میں کتابیں ہیں بہت سی، یونانی بڑے لوگوں میں اس کا بڑا پایا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے تھا، افلاطون کا شاگرد ہے. ارسطو نے ایک دفعہ یہ کوشش کی کہ ایک شیشے کا ایک بنایا اس نے صندوق، اور اس کے اندر شہد کا چھتا رکھا، مکھیوں کو اندر بند کیا اس نے. وہ مطالعہ کرنا چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ ان کا عمل کس طرح ہوتا، یہ شہد آیا یہ منہ سے نکالتی ہیں یا فضلے کی شکل میں نکلتا. مکھیاں تو اس نے بند کی اندر، لیکن مکھیوں نے اپنا کام شروع نہ کیا جب تک کہ وہ شیشے کی دیوار پر اندر سے مکمل طور پر گارا اور موم لگا لی. ان سب موم لگا کر کے بند کر دیا شیشے تاکہ اسے باہر سے نظر کچھ نہ آئے. جب تک مکمل طور پر اندر شیشے کی دیوار پر مکھیوں نے موم اور گارا نہیں لگا لیا، اپنا کام شروع ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ کس طرح یہ عمل کرتی. اور یہ جو چھتا بناتی ہیں شہد کی مکھیاں، اللہ نے اس کے اندر ان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ مسدس شکل کا یہ خانہ بناتی ہیں، جو تمام خانوں سے زیادہ مشکل ہوتے. بڑے سے بڑا انجینئر وہ لندن پلٹ ہو یا امریکہ سے واپس ہو کر آیا ہو، اس کو کہو کہ مسدس خانہ بناؤ، بغیر پرکار کی مدد کے کبھی نہیں بنا سکتے. پرکار رکھ کر تو بڑی محنت کے ساتھ اگر بنائے تو کامیاب ہوگا، ورنہ نہیں. اور وہ شہد کی مکھی اپنے نیچر اور فطرت کے مطابق مسدس 6 کناروں والا گھر بناتی ہے، جو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کمال درجے کا، اندر سے اس کی وضع اور باہر سے اور. اس کے اندر پھر یہ بچے بھی رکھتی ہے اور شہد بھی رکھتی ہے، اور ایسا وہ مضبوط بناتی ہے اور باریک ہوتی ہے اس کی دیوار، کمال درجے کی. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، قدرت نے اس کو کیسا کمال لیا. اور پھر یہ شہد اندر جمع کرتی ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شہد کی مکھی کے بارے میں فرمایا کہ فصلوں کی سبول رب کے، میں نے عرض کر دیا کہ بعض اوقات دور چلی جاتی ہے لیکن آئے گی وہاں اسی ڈپو پر آئے گی جہاں اس کا گھر ہے. خدا نے راستوں کو ہموار کر دیا، آسان کر دیا. زلالا کا معنی آسان کیے ہوئے راستے سے دی. بھولتی نہیں ہے، اپنے ٹھکانے پر آئے گی جہاں بھی چلی جائے. زلل کا معنی تابع کیے ہوئے، جیسا کہ عربی شاعر کہتا ہے زلل رکابی حیث شیت و مشائے ای لبی و احفظہ بامر مبرم. میری سواریاں تابع ہیں، جب میں جاؤں سوار ہو جاؤں، اور میرے ساتھ عقل ساتھ دیتی ہے اور میں پختہ تدبیر کے ساتھ اس عقل کو چلاتا رہتا ہوں، بیوقوفی والی باتیں نہیں کرتا. تو زلالن رکابی کا معنی سواریاں میری ہموار اور تابع ہیں، کسی وقت دشواری نہیں پیش آتی. ایسے ہی راستے ان کے لیے قدرت نے ہموار کیے. درختوں میں چلی جائیں، جنگلوں میں چلی جائیں، دور چلی جائیں، جہاں بھی ہوں بھولتی نہیں ہے، پلٹ کر پھر آئیں گی بھائی اسی مقام میں، اور وہاں پر وہ اپنے شاید اسی ڈپو کے اندر وہ بنائیں گے. اور یہ شہد جو ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. ابن ماجہ شریف کی روایت میں یہ آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالشفاء عین. اے لوگوں، دو شفا کی باتوں کو لازم پکڑو، الاصل والقرآن. ایک قرآن کریم ہے جو باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے. تمام سینے کے امراض جتنے بھی ہیں نا، روگ باطنی، کفر شرک، بد اخلاقیاں، بد عقیدگیاں، ان سے شفا قرآن کے ذریعے نصیب ہوتی. فی ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمۃ للمؤمنین. یہ باطنی شفا کا ذریعہ قرآن ہے، اور ظاہری امراض کی شفا کا ذریعہ شہد ہے. لیکن شفا نقرہ ہے، ہر بیماری میں نہیں، کئی بیماریوں میں شفا ہے، خصوصاً امراض باردہ، یہ جو بلغمی بیماریاں ہوتی ہیں اکثر، ان کے اندر یہ بہت مفید ہے، اور ایک لحاظ سے یہ اینٹی سیپٹک بھی ہے، زہر کا توڑ اور اس کے خلاف یہ بطور زمین کے استعمال ہوتا، بدرقے کے طور پر تمام گولیاں معجونیں شہد کے اندر تیار کی جاتی ہیں، دوا کی قوت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے بجائے آج کل اسپرٹ استعمال کیا جاتا، پہلے شہد ہی استعمال ہوتا تھا تمام گول، اب بھی استعمال ہوتا دوا کی قوت کو دیر تک رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے یہ اس کو استعمال کیا جاتا، زہر کا توڑ ہے اس کے اندر، اور اللہ نے بہت سی بیماریوں کی شفا رکھی ہے اس کے اندر. ایک حدیث کے اندر یوں آتا ہے کہ علیکم بالسنا والسنوت، سنا جو ایک جڑی ہوتی ہے، پتے ہوتے ہیں، اس کو لازم پکڑو، اس کے اندر بھی شفا ہے. سنوت کا معنی دو معنی کرتے ہیں، سنوت کا معنی سویا بھی ہے اور شہد بھی ہے، شہد زیادہ کرتے ہیں، شہد کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن موت کی شفا کسی میں نہیں، موت اٹل ہے وہ آئی. تو یہ اس کے اندر اللہ نے بہت سی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے شہد کے اندر. حدیث میں یہ آتا ہے، صحیح حدیث میں، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، حضور میرے بھائی کو اسہال لگے ہوئے ہیں، کچھ دوا فرمائے، اس کے بارے میں تدبیر فرمائے. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ. اس نے شہد پلایا تو اس کو اسہال اور ہو گئے، تیز ہو گئے. پھر آیا وہ، عرض کیا حضور کہ میں نے شہد پلایا تھا مگر اس کو اسہال تیز ہو گئے. آپ نے فرمایا پھر جا کر شہد پلاؤ. دوبارہ پلایا، پھر یہی حالت ہوئی. سے بارہ پلایا، پھر یہی حالت ہوئی. پھر آخر میں وہ شخص آیا اور عرض کیا حضور اس کو تو بڑھتے جا رہے ہیں ساتھ. فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ، اللہ کا فرمان سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. چوتھی دفعہ جب اس نے شہد پلایا تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، زال بند ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ شہد کے اندر جو اللہ نے خاصا رکھا ہے، یہ ملین بھی ہے اور جالی بھی ہے، یہ صاف کرتا ہے اور تلین بھی پیدا کرتا ہے. تو مادہ جب تک موجود ہوگا وہ بہتر رہے گا، جب تک مادہ پورا خارج نہیں ہوگا تو وہ اس حال بند نہیں ہوں گے. یہی مطلب ہے، جب وہ مادہ بالکل بہ گیا، خارج ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اللہ نے شفا دے دی اس کو. لیکن مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ تمام بیماریوں کے لیے یہ نہیں، اس کا استعمال شفا نقرہ ہے. نقرے میں یہ ہے کہ کئی بیماری ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کی شفا رکھی، کیونکہ اس کے اندر گرمی ہوتی ہے، گرم امراض کے اندر یہ زیادہ مفید نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے، لیکن زمین کے طور پر گولیوں بولیوں میں استعمال ہو سکتا ہے، وہ ہوتا رہتا ہے. تو اللہ نے ایسی پاکیزہ چیز پیدا کی ہے شہد کی مکھیوں سے. آخر میں ارشاد ہوتا ہے ان فی ذلک لآیۃ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں یوں بھی آتا ہے کہ بھائی تم ایسا ایک شخص نے کچھ بیماری کا یا کسی تکلیف کا اظہار کیا، فرمانے لگے ایسا کرو قرآن کریم کی کوئی آیت لکھو کسی برتن میں، آپ پیالہ وغیرہ یا تھال تشتر اس میں لکھو، اور پھر اس کو بارش کے پانی سے صاف کرو، اور پھر اپنی بیوی سے کہو کہ اپنے مہر کی رقم میں سے ایک درہم تم کو دے، خوشی خاطر اپنے مہر کی رقم میں سے یا اپنی خاص پیسے میں سے ایک درہم اس سے لو، مگر خوشی سے، تنگ دلی سے نہیں، اس کا جا کر شہد خریدو اور اس کے اندر ملا کر استعمال کرو، اللہ تم کو شفا دے گا. یہ تدبیر حضرت علی رضی اللہ، قرآن بھی شفا ہے، باطنی شفا تو ہے، بعض اوقات ظاہری شفا بھی ہوتی ہے. اور بارش کا پانی نہایت پاکیزہ پانی ہوتا مان تہورا، اور شہد کے اندر خود اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتلائی ہوئی بات ہے. آخر میں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. نشانی ہے کہ دیکھو بھائی ایک معمولی سی چیز سے اللہ نے کتنی عمدہ چیز تیار کی، اور دیکھو ان کا نظام اللہ نے کیسا بنایا، وہ کس طریقے سے وہ شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ اور حاکم کی تابع ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے وہ اصولوں کی پابندی کرتی ہیں جو اللہ نے مقرر کی، گندگی پر نہیں بیٹھنا، پاک چیزیں کھانی ہیں، اور اپنا گھر بنانا ہے کمال حکمت کے ساتھ اور کمال ڈسپلن کمال تنظیم کے ساتھ، اور اس کے اندر یہ شہد جیسی چیز کو اکٹھا کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انسانوں کے لیے یہ نمونہ بن سکتے. انسان بھی اگر ایسا کریں صحیح معنی میں ان کا نظام بھی ٹھیک رہے، کبھی خلل نہ آئے اس کے اندر. جو صحیح نظام ہے اس کو انسان تو اپنے نظام کو بالکل بگاڑ کر رکھتے ہیں، ظلم و زیادتی، تعدی، تجاوز، اسراف، حرام کاریاں، بدکاریاں، فضول خرچیاں اور تمام عیاشی فحاشی کے کام کر کے سب نظام کو درم برم کر کے رکھتے ہیں. ظلم کرتے ہیں مظلوموں پر، کسی کا حق دباتے ہیں، اور انصاف پر نہیں رہتے، قانون کی پابندی نہیں کرتے، سارا نظام بگڑا ہو. شہد کی مکھیوں کا نظام دیکھو قدرت نے کیسا رکھا، کبھی ذرا بھی خلل نہیں محسوس ہوگا اس کے اندر. ذرا خرابی ہو جائے ان کو سزائیں ملتی، اس کے خلاف وہ نہیں چلتی. اللہ نے ایسا ان کے ذہنوں میں اور ان کی طبیعت میں، مزاج میں، ان کے ٹیمپر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ اس قانون کی پابندی کرنی. اللہ نے فرمایا ذرا سوچے تو صحیح، پاکیزگی کو سوچو، تنظیم کو سوچو، بستی آباد کرنے کی بات سوچو، گھر بنانے کی بات سوچو، کمال تدبیر کو سوچو، شہد بنانے کی بات کو سوچو. ہر چیز میں عبرت ہے انسان کے لیے، جو غور و فکر کرے گا وہ اللہ کی وحدانیت کو سمجھے گا اور اس کی کمال قدرت پر ایمان لائے گا. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو، پھر وہ وفات دیتا ہے تم کو، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے الى ارذل العمر، رذیل عمر کی طرف، تاکہ نہ جانے وہ علم کے بعد کچھ بھی. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور قدرت تامہ کا مالک ہے. اللہ تعالی نے پہلے شرک اور مشرکین کا رد فرمایا، اس کے بعد اپنی قدرت کی چند دلیلیں بیان فرمائی جو اللہ کی وحدانیت پر اور اس کی کمال قدرت پر دلیل بنتی ہیں. ان میں سے پانی کا آسمان کی طرف سے اتارنا اور اس کے ساتھ مختلف چیزوں کو پیدا کرنا، اور اس کے علاوہ مویشیوں کے اندر سے دودھ کو پیدا کرنا، اور پھلوں سے پاکیزہ روزی اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ پیدا کرنا، اور شہد کی مکھیوں سے ایک نہایت ہی مفید اور لذیذ مشروب پیدا کرنا جو انسانوں کے لیے بہت ہی کار آمد اور مفید ہے، اور بیماریوں کی شفا بھی ہے اس کے اندر. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمائی. یہ سب کی سب یہ بیرونی دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور اس کی حکمت بالغہ کے وہ دلائل ہیں جن کو انسان بیرونی دنیا میں مشاہدہ کرتا، اور اگر وہ صحیح غور کرے گا، فکر کرے گا، جیسا لقومِ یتفکرون لقومِ یعقلون، ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ نے فرمایا لقومِ یسمعون لقومِ یومنون، تو جو ایمان لانے والے ہیں دلیل تو انہی کے لیے ہوتی ہے، وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو بات کو سنتے ہیں وہی، اور جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، بات تو انہی کی سمجھ میں آتی ہے، دوسروں کی سمجھ میں تو نہیں آتی، یہ بھی ساتھ ساتھ ہی فرمایا ہے۔ تو یہ بیرونی دلائل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے انسان کے اندر بھی دلیل رکھی ہے، اگر اس کے اندر غور و فکر کرے انسان تو اللہ تعالی کی قدرت تامہ کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ سب چیزیں خارجی دلیلیں ہیں، اور اس آیت مبارکہ کے اندر انسان کے اندر جو خود اس کے حالات ہیں وہ بھی دلیل بنتے ہیں، اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی۔ یہ سب نشانیاں پہلے مذکور ہوئی، یہ خارجی نشانی ہیں، لیکن انسان کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس کے حالات کے مطابق ایسا سلسلہ رکھا ہے کہ اگر غور کرے انسان تو اس کی زندگی کے مختلف حالات جو اللہ نے رکھے ہیں ہر ایک کے اندر پوری اور کامل دلیل ہے۔ اس لیے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری نفسوں کے اندر بھی اللہ تعالی نے بڑی دلیلیں رکھی ہیں، تم دیکھتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے واللہ خلقکم، خدا کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، یہ تخلیق کی نعمت اللہ تعالی نے عطا فرمائی، یہ پیدا کرنے کا انعام خدا نے دیا۔ سب سے پہلے تو اسی بات پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ پیدائش اللہ کی ہے، اس نے یہ انسان کو وجود بخشا ہے اور اس کے توابع جتنے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ پیدائش کا سلسلہ اللہ نے ذکر فرمایا، پھر مختلف حالات جس طرح کے انسان کے اوپر وارد ہوتے ہیں ان سب کی طرف اشارہ کر دیا، پیدا کیا لیکن پیدا کرنے کے بعد پھر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہر ایک چیز کے لیے ایک انداز مقرر کیا ہے، لکل شین جعل اللہ قدرا، اور ایک وقت مقرر فرمایا، فرمایا کائنات کا مجموعی طور پر بھی ایک وقت مقرر فرمایا ہے اس نے، اس کے بعد یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ تو قوموں کے لیے بھی اللہ نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے، اس وقت کے اندر ان کو عروج نصیب ہوتا ہے، پھر زوال آتا ہے، انحطاط ہو جاتا ہے، اور افراد کے لیے بھی اللہ تعالی نے وقت مقرر کیا ہر ایک کے لیے، ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تک ہی اس کی زندگی اور حیات کارآمد رہے گی، اور پھر وہ دوسرا سلسلہ شروع ہوگا۔ چنانچہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا ثم یتوفاکم، پھر اللہ تعالیٰ تم پر موت طاری کر دیتا، زندگی کی نعمت بخشتا ہے پھر موت طاری کر دیتا۔ غور کرو انسان کے حالات عجیب و غریب اللہ نے رکھے ہیں، ہر حالت کے اندر خدا کی قدرت تامہ کی دلیل ہے اور اس کی وحدانیت کی دلیل ملتی ہے۔ انسان نیستی سے خدا نے اس کو پیدا کیا، وجود کی نعمت بخشی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ موت وہ طاری کر دیتا ہے، یہ سب سلسلہ ختم ہو جاتا ہے دنیاوی زندگی کا۔ لیکن ساتھ ایک اور جملہ بھی فرمایا منکم من یرد الی ارض العمر، بعض تو ایسے ہیں کہ جن کو پیدا کرتا ہے تو زیادہ موقع نہیں دیتا، ان جلدی فوت کر دیتا، موت طاری کر دیتا بچپن کے اندر ہی، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو خدا تعالی کافی دراز عمر دیتا ہے، لمبی عمر دیتا ہے، بچپن میں اور شباب کے اندر اس پر موت نہیں طاری کرتا، بلکہ اخیر عمر تک، بعض انسان طبی عمر تک پہنچ کر فوت ہوتے ہیں، بعض کو اس سے بھی زیادہ آگے بڑھا دیتا ہے۔ اطباء یہ کہتے ہیں کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے 120 سال کی عمر طبی عمر ہے، اگر قوتوں میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو تو اتنے عرصے تک انسان کی جسم کی مشینری چل سکتی ہے، اس کو عمر طبی کہتے ہیں۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ ان کو اتنی عمر اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ عام طور پر یہ ہے، پہلے عمریں زیادہ بھی تھی، ابتدائی دور کے اندر خدا نے لمبی لمبی عمریں بھی انسانوں کو عطا کی، اور اب شاذ و نادر ہی کہیں زیادہ طویل عمر ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، آمار امتی ما بین 60 الی 70 وکلم من یجوز ذلک، میری اکثر و بیشتر میری امت کی عمریں یہ 60-70 کے درمیان ہوں گی، اس سے آگے بعد بہت کمتر آدمی آگے جاتے ہیں، عام طور پر یہ اتنی عمر ہے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی وفات دے دیتا ہے شباب کے اندر اور بچپن کے اندر۔ ویسے انسان کی زندگی کی دور، جیسا کہ علماء اور محققین کہتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر 33 سال کی عمر تک یہ ایک مرحلہ ہے انسان کی عمر، بچپن میں بھی اور پھر شباب کا۔